بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. رواية إمام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لله تعالی علی کل مسلم حق، الله بزرگ بر هر یک مسلمان حق دارد، خداوند بالای هر یک مسلمان حق دارد که ان یغتسل فی کل سبعت ایام یوما، این که غسل کند، آبازه کند در هفت روز یک روز، یک بار در هفت روز یک روز، این هفت روز دا غسل کند و آبازه بکند، یعنی در روز جمعه اختیار کند و به خاطر عید مسلمان ها غسل بکند، آبازه بکند. هیچ نباشد، انسان باید مسلمان پاک و پاکیزه و تازه باشد، اما اگر امکانیت که نداشته باشد با کمیش باید در یک هفته یک بار، حق است که الله ذوالجلال حق دارد در این که مسلمان در یک هفته یک بار غسل بکند، آبازی بکند، با کمیش در روز جمعه خودش پاکیزه و پاک کند در این روز بزرگ و ادای فریضه الهی بکند. این حدیث صحیح است که امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایتش میکند.